i da sutra odem ja. Tebe to ne zanima, ti si me ljubila da bi me ubila, a sve sam ti pružio. Ti si me ljubila da bi me ubila, zar sam to zaslužio? Tebe to ne zanima, ti si me ljubila da bi me ubila, sve sam ti pružio. Ti si me ljubila da bi me ubila, zar sam to zaslužio? Ja nemam juče, ni danas, ni sutra, sve oko mene zavodim. Ja posle tebe svu ovu tugu nemam s kim da podelim. Ja nemam juče, ni danas, ni sutra, sve oko mene zavodim. Ja posle tebe svu ovu tugu nemam s kim da podelim. Drugove, da mi malo lakše bude. Tebe mi nema, a zima se sprema, u duši pusto je. Tebe mi nema, a zima se sprema, sve više mi nedostaješ. Ja nemam juče, ni danas, ni sutra, sve oko mene zavodim. Ja posle tebe svu ovu tugu nemam s kim da podelim. Ja nemam juče, ni danas, ni sutra, sve oko mene zavodim. Ja posle tebe svu ovu tugu nemam s kim da podelim. Ja nemam juče, ni danas, ni sutra, sve oko mene zavodim. Ja posle tebe svu ovu tugu nemam s kim da podelim. Ja nemam juče, ni danas, ni sutra, sve oko mene